rok. Chcemy tylko od nowa. Zacząć wszystko od nowa. Od nowa. Chcemy tylko od nowa. Zacząć wszystko od nowa. Pomimo strat i walk. Pomimo strat i walk na słowa. Patrzy na nasze marzenie jak na plakaty. Ja duszy, który dalej chcą do tego tańczyć, a czas rozdaje karty. Chcemy w to grać, chcemy w to grać. Chcemy tylko od.